سب لیتے ہیں کیا. اسی لیے یہاں پہنچ کر محدثین کا قلم بالکل بے قابو ہو گیا. یحیی بن آدم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر طنز کیا اور طنز میں وہ حق بجانب ہے, لیکن میں امام ابو حنیفہ کی طرف سے تعویل کرتا ہوں, اور وہ تعویل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بات متصاحبین سے کہی تو تصاحب پسندی کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں لا آدمی اس پر علم. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہی بات ہے تو دو بار لا علم لا آدمی کہہ لو, پھر تمہارا علم مکمل ہو جائے گا. یہ مطلب نہیں کہ لا ادری کہنا کوئی عیب کی بات ہے. یہ امام صاحب کی طرف سے ہم نے تعویل کی ہے, لیکن یہ معلومات کرو کہ امام ابو حنیفہ نے کہیں لا ادری کہا بھی ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہا, کہتے ہیں لا ادری الدہر لا ادری, میں نہیں جانتا دہر پہ کیا مانگے. چلیے, اور بھی بعض جگہوں پر امام ابو حنیفہ نے کہا, لیکن شاید یہ لفظ نہ کہا ہو لازمی اس کے معنی ہے. چلیے, صلی اللہ علیہ وسلم استاسلت. چلیے, کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے دھواں سا نظر آتا تھا. چلیے, وہاں ان کو نصیحت ہو سکتی ہے, وہ کھلا ہوا رسول آیا اور اس کی بات نہیں مانتے. چلیے, یعنی اتقاب الوجہ جنم ڈال دیا جائے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کسی شخص کو کوئی اذیت جدھر سے پہنچتی ہے ادھر ہی سے ہو تحفظ کرتا تو جب منہ کے بل ڈالا جائے گا تو آدمی اپنی منہ کے ذریعے جہنم سے بچنے کی فکر کرے گا, اور منہ سے کیا بچے گا, منہ جل جائے گا. وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا, اور یہی مراد دوسری آیت أَم مَّن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا سے یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تمثیل اس بات میں ہے کہ دونوں حالتوں میں حس واقع ہوا, اور اہل عربیت نے ذکر کیا ہے اکمل یتقی بوجھ سو العذاب میں من موصولہ مبتدا اور خبر محسوس, اور تقدیر عبارت اقوا تمن عنی العذاب. لیکن حافظ کی تقریر میرے نزدیک صحیح نہیں, اس لیے کہ حامیم سجدہ کی آیت میں تو کوئی حسرے اس میں تو عدیلین ذکر کیے نہیں. سورہ زمر کی آیت میں یقیناً ایک عدیل مذکور ہے دوسرا معذور ہے, تو یہ تشبیہ حضم میں کیسے ہو گئی؟ صحیح بات یہ ہے کہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ دونوں آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ منہ کے بل ڈال دیے جائیں گے. چلیے, اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کیا ہے, ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوي عن المثل الحمد لله. اللہ تعالیٰ تمثیل لے کر مشرقین غیر مشرقین کا فرق واضح کرتے ہیں کہ ایک غلام تو ایسا ہے جس میں بہت سے شرکا ہیں, سخت کوئی کسی کے لیے رواداری کو تیار نہیں, اور ایک غلام ایسا ہے جو کسی ایک کا کی ملک ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ ہر چیز نہیں. یہی حال مشرقین مسلمین کا ہے. مشرقین خدا واحد کی پرستش کرتے ہیں, وہ اکیلے معبود کو بندگی کر کے راضی کر لیں گے, لیکن مشرقین معبودان متفرقین کی عبادت کرتے ہیں تو کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. ہر ایک یہ چاہے گا کہ میری طرف جھکاؤ ہو. بھلا ایسے مالک سے کیا فائدہ پہنچے گا جو اپنے غلام سے راضی نہیں. مصداق اور سامنے چلیے, صرف کا مصداق قرآن چلیے, اور تصدیق کرنے والا مومن ہے. چلیے شکست کہتے ہیں سخت خوب جو دوسرے کا حق ادا کرنے پر راضی ہیں. چلیے یہ دوسری قرآن ہے. چلیے یعنی مفاذہ فوج کے معنی میں. چلیے تصدیق یعنی کتاب متشابہ میں تشابہ اشتباہ کے معنی نہیں ہے کہ معنی میں اشتباہ آیا کے, بلکہ اس سے مراد تشابہ کی تصدیق ہے. آیا تو قرآن نے ایک دوسرے کی تصدیق کرتی یا تشابہ فی الاحکام فی الفصاحت والبلاغت وقوت التعبیر ہے. شاید کا شان نزول بیان کر رہے ہیں جب کفار نے حضور کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ ہم نے تو بہت سے برائے کی ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اس برائے نازل کی لا تقنطون رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر من تقنیم انہ هو الغفور الرحیم. میں نے شیر کہا مجھ سے گھر پوچھیں گے کیا لایا ہے تو, میں کہوں گا آئے لا تقنطون. چلیے باب قولی اگر پھر سے پڑھوں گی کوئی کپور و تدو جائے گا سنگت پٹان فرق نظر چاہیے. غالب امام بخاری اس ترجمے کے ذریعے آیت کے معنی کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں حدیث کی مدد سے. سنیے بتانا چاہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر ہی کہ کیا معنی جو اللہ اس تقدیر تعظیم کا مستحق ہے وہ کوئی نہیں کرتا ہے. اللہ کی قدرت کا کوئی عالم ہے کہ اللہ تعالی شمول سارے آسمان کو ایک انگلی پر رکھ دیا، ساری زمین کو ایک انگلی پر رکھ لیں گے، ہزار کو ایک انگلی پر رکھ لیں گے، ماں کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، اور ساری خدا کو ایک انگلی پر، اس کی قدرت یہ حد ہے چلیے. يا محمد إنا نذكر أن الله يجعل السماوات على إصبعين والأرضين على إصبعين والشجر على إصبعين الأراضين والأراضين سليم على إصبعين والشجر على إصبعين والماء على إصبعين والثرى على إصبعين وسائر الخلائق على إصبعين فيقول أنا الملك فذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الجبريل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبرته على قدره اسی طرح سے اس حدیث شریف میں اللہ کی طرف اصحاب کی نسبت کی گئی ہے اور اخیر میں روایت ہے کہ اس کا ظاہر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت واضح ہے تصدیق قول ہے خطابی اور ان کے اتباع میں ٹکڑی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ راوی کا خیال کہ حضور تصدیق کے طور پر اسے تھے بلکہ یہ سنا تعجب کے طور پر تھا کہ عمومی کا سچ ہوتا ہے اللہ کے لیے اعضا کو ثابت کرتا کہ حضور مشبہ لیکن خطاب کے اس بیان کو اگر چکی اور دوسرے علماء علامہ وغیرہ نے اختیار کر لیا مگر امام ابن خزیمہ اور بعد کے دوسرے علماء امام مولوی وغیرہ نے ان لوگوں کی باتوں کی تصدیق نہیں کی بلکہ جو حدیث شریف میں وارد ہوا اسی کو تسلیم کرتے ہیں اور یہی میرے مسلم سوال ہے اور یہ خیال کرنا کہ اللہ کی طرف اصحاب کی نسبت خبر واحد میں آئی ہوئی ہے یہ خیال خبر واحد ہی کے بعد سے تعلق رکھتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ایک دو حدیثیں نہیں ایک درجن حدیثیں کو مجھ کو معلوم ہے جس میں اصحاب کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے اور تحاوی کی عادت ہے اگر پانچ چھ طریقوں سے کوئی روایت آ جاتی ہے تو اس کو خبر متواتر کر دیتے ہیں اور فخر الاسلام کو بہین البینت علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ کو خبر مشکور کر دیا ہے تو کیا جو حدیث اس سے دگنا صحابہ سے منقول ہے وہ مشہور یا متواتر نہیں ہو سکتی ہے اور حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو خبر خبر مشہور ہو اس سے فقید کتاب ظاہر ہے اور بقور البق جساس راوی کے وہ متواتر کا حکم رکھتی ہے یعنی جیسے متواتر سے فقید اطلاق کتاب ظاہر ایسے ہی خبر مشہور سے ہی ظاہر ہے پھر یہ خبر تو اشکر من المشاہیر ہے لہذا اصحاب کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ جیسے دیگر احادیث صفات میں ایسے یہ بھی احادیث صفات میں سے ہے امیر روحا کما جات یا مومنون مومنون بہا بلا تکلیف ہوں ولا تشدید ولا تحریف ہوں ولا تعطیل نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور نہ کیفیت کا زبان سے اقرار کرتے ہیں بلکہ جتنا نص میں آیا ہے اس کا اثبات کرتے ہیں ما اثبت الرب نثبت وما سکت عنہ الرب نسبت وكذلك ما اثبت النبي محمد بن عبد الله خاتم النبيين نسبت وما سكت عنه نسبت عنه وقد قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى المثلية عن ذاته وصفاته ثم أثبت له السمع والبصر فكذلك نحن ننفي عنه المثلية عن ذاته وصفاته ثم نثبت له ما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قولي ولا رجل ينقبض يوم القيامة والسماء. باب قولي ولا رجل ينقبض يوم القيامة السماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. چلیے اس تعلق رکھتا ہے. میں خود بہت تکلیف ہوں مجھے اس وقت اور یہ کہ رض اللہ یہ کوئی پرہم ہوا یا تو رض اللہ الارض و یتب السماء آدی یہ نینی سمع یقول انا الملک و انا ملوک الارضی و بل اجنال الان من المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قولی و نفق تذکر فرسائک من فی السماء آدی و من فی الارض اللہ من فی ارضا ثم نفق فی و ما فی اللہ من قیام من ذرون. امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ نفق سور دو مرتبہ ہوگا جیسا کہ آیت و حدیث سے ثابت ہوتا ہے. نفخ سور کتنی بار ہوگا؟ دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار؟ اس کی وضاحت اگر اللہ کی توفیق رہی تو باب نفخ سور میں جو کتاب الرقاق میں آ رہا ہے کی جائے گی، ورنہ جیسے یہاں کچھ نہیں کہا وہاں کچھ نہیں کہیں گے اور کوئی اس کی فکر نہیں ہے. آپ لوگ ایک حرف سمجھتے ہیں، میں ایک حرف جانتے ہیں، آپ کے سامنے نقطہ بیان کر کے فائدہ ہوگا. لوگوں کو ایک حرف نہیں ہوتا، عمر گزر گئی ویسے کہ ویسے گم گئے نا قرار. چلیے بہت تکلیف پہنچا رہا ہوں. چلتا ہے اندر سے اور ناہل ہوں جیسے تم لوگ تو طبیعت چلتی ہے کہ ہم ناہل ہیں، تم ناہل، تمہارے باپ ناہل، تمہارے دادا ناہل. تو پاگل کے بارے میں ابا پڑھے نہ دادا پڑھے تو اہل کہاں سے ہو جائیں گے؟ دیہاتی لوگ کم وقت کچھ بھی نہیں. ان گجراتیوں کو بہت جلدی خیال ہو جاتا ہے میں ہوں کٹ ہوں سمجھے کیوں گئے اور آپ ابھی ہم اقوام سے اتنا ڈرتے تھے خدا کی طرف یاد ہونے کے باوجود بھی جلدی نہیں بول پاتے تھے ڈر کے مارے. سمجھ میں آیا نا؟ ایک مرتبہ مولانا رحمت اللہ علیہ نے بات بیان کی، فرمایا کچھ سمجھ میں آیا تو میں نے کہا دیا جی کچھ کچھ سمجھ میں آیا، خفا ہو گئے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا، کچھ کچھ سمجھ میں آیا. عذاب آتا تھا، کیا ہوتا تھا، مزہ آتا تھا، چاہتے تھے کیا ہو ان بچوں کو سمجھ نہیں آ جائے، اسی لیے خفا ہوتے ہیں بچے. اسی کی برکت ہے سب جو فیل ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کون پوچھتا ہم تو کسان کے بیٹھے تھے بھائی. پتا نہیں کہاں ہوتے کس جگہ پہ پڑے ہوئے. ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ قدر احسان ہوں کو پوچھ کر تم دونوں کے سامنے بیٹھ گئے ہیں, تم اکابر کے سامنے بھلا کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ میرا اس جلاہے کو دیکھو کیسا خوش ہو رہا, کم وقت کم ان کا صداق صداق کے لوگ اور گوجر سوجر یہی سوچیں گے کہ ہمارے سامنے بھلا کوئی بیٹھ سکتا ہے, بے شک آپ ان کی شان بھی عجائب آتی ہے. اب تمہارے سامنے تمہارے بھتیجے بھی نہیں بیٹھ سکتے یار, آج بھتیجوں سے پوچھنا کہ تم تھے کہاں, کم وقت رام کو دوپٹنا ڈانٹنا بے شرکی. انہیں بچوں کو بڑی تکلیف میں ہوں, میں جی نہیں چاہتا بولنے پانے کو, اگر تم لوگ اچھا پڑھو تاکہ مجھے الجھن نہ ہو, بس تیری شکل نہیں چلتی, تیرا نہ پڑھنا اچھا لگتا ہے نہ تیری آواز اچھی لگتی ہے نہ تیرا انداز اچھا لگتا ہے نہ تو اچھا لگتا ہے. کیا ایک اور اچھا لگتا ہے خبیصوں, تم کوئی نہیں اچھے لگتے مجھے, تم سب خراب ہو, عجائبات سب کو خراب کر دیں, خراب کو خراب کہا جائے گا یا اچھا کہا جائے گا؟ کم وقت تو تم ہو ہی خراب, تو تمہیں اچھا کون کہے گا؟ ابھی کالا ہے اشیت الکالا چھوٹا, اس کو کم وقت کو کون جو ہے کہہ دے گا؟ کہتا ہے ارے نحن قضا نحن قضا نحن قضا, کیا سمجھتے ہیں آپ ان کو؟ سیلو اس کو آپ کالا کہتے ہیں, دیکھنے میں کالا بڑھیا ہے یہ, یہ ٹھیک نا, یہ ٹھیک ہے, اگر یہ پڑھ سکتا تو اس کمبر سے اچھا ہو. یہ کمبر اخ وسول کو بسا, اب تو ہنٹر منوانا ہی پڑے گا, منوا کر ایک ڈنڈا رکھوں گا وہاں سے آسام سے کہ مارے گا کون, بس یہ ہے سوچنے کی بات, میں تو خود مار سکتا ہوں ڈنڈے سے طاقت ہے نہیں, نوکر رکھنا پڑے گا, اتاد ہو گیا. بس امریکہ سے کہو کہ ایک ڈنڈا بنا دے اور بٹن لگا دے اور نمبر لگا دے, میں اس کو ایسے دباؤں گا نمبر سات, یعنی جا کے سات ڈنڈے مار کے آ, سمجھ میں آیا کہ وہ ڈنڈا چلے گا کیسے؟ یہ بھی ایک مصیبت ہے. وبه قال حدثنا حسن قال حدثنا اسماعيل بن بريد قال اخبرنا عبد الرحيم بن زكريا بن ابي زايد بن عامر بن ابي هريره قال صاحب آئے تھے میں گھر جانا چاہتا ہے, میں نے کہا مت جا, جا کے نہیں آ پائے گا, وہ چلے گئے, پھر افسوس کریں گے کہ کیسے دیکھا ہے بچے جو بات نہیں مانتا بھگتتا ہے, ابھی باپ مر رہا ہے مرنے دو, کیا فائدہ جانے سے کام خراب کر دیا, میں اس کا قائل نہیں. بعض بچوں کو سمجھایا اور رک گئے, بعد میں بہت خوش ہوئے کہ بہت فائدہ ہوا, مر گیا بڈھا مرنے دو میاں, کیا کام خراب کر دیا. باقی میں تو سچ کہتا ہوں اگر تم لوگ مرو کچھ, میں تو تمہارے جنازے پہ بھی نام ہوں گا, کیا کر دیں گے تین بار کو رولا پڑھ کے بخش دوں گا سدا کر دو کہ بھائی کیا کرتے تھے بچوں میں بیمار ہم سے چلا رکھا جاتا, یہ مراد ہے دنیا ان کو ویسے تو جی چاہتا بھی کہ تم مرو تو تمہارے جنازے پہ آؤں, کہ آپ ہمارے مرنے کے طالب نہیں, بھائی مرنے کے کیوں طالب ہوتے, ایسے تفریح کرتے رہتے ہیں, کیوں کسی کی موت کو طلب ان کو کیا غرض کرے؟ ویسے زیادہ طلبہ مجھ کو نہیں اچھے, یہ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر سال دس بیس یہاں مریں، سو دو سو دیوبند میں مریں اور ہر مدرسے میں مرتے رہیں، کیونکہ یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ کم وقت جائیں گے کہاں کہاں، یہ رہیں گے ان کو جگہ کہاں ملے گی، سمائیں گے کہاں، کچھ مرنا چاہیے جی، مر کیوں کر رہے ہیں بچے؟ تم لوگ فارغ ہوتے ہو بتاؤ تم کیا کہوں، بتلاؤ مجھے کیا کہوں، آج ہی ایک صاحب آئے بستی دلا کے نوکری ہم کرنا چاہتے ہیں ہمارے سہارنپور یا مظفر نگر وغیرہ کے اندر، میں نے کہا اگر آپ لوگ اسی طرح یہاں آ گئے تو وہاں کون خدمت کرے گا، وہ تو غریب علاقہ وہاں تو اتنی تنخواہ نہیں مل سکتی، یہ تو بہاری لوگ بے شرمی سے کہتے ہیں جاؤ گجرات میں نوکری کر لو، بنگالی کہتے ہیں جاؤ بابا گجرات میں نوکری کر لو، ارے اگر جو بنگال بہار کے لوگ سب چلے گئے یہاں وہاں تو وہاں غریبوں میں کون رہ کے پڑھائے گا بتاؤ، بہت ہی کمی کی بات ہے بھائی۔ مولانا ضیاء صاحب رحمت اللہ علیہ نے 20 سال سے زائد پڑھایا، 40 روپئے تنخواہ بس، اور اسی کو دماغ کھاتے رہتے کھلوانے کی کوشش کرتے رہتے، اگر وہ ادھر آ جاتے تو ان کی فضیلت کو دیکھ کر کے لوگ ان کے پاؤں چومتے، اس قدر زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی۔ اگر وہ ایسی صلاحیت کسی میں ہے تو عادل میں، کہ کیسے مطلب یہ ہے کہ عادل بیچارہ جو ہے اپنی صلاحیت ظاہر نہیں کرتا، اگر یہ ظاہر کر دے تو اسے سمندر میں دہیانی آ جائے گی، پورا سمندر جھاں جھاں بولے گا کہ آ گئے ہمارے قدر کو پہچاننے والے، ہماری گہرائی کو ناپنے والے، ہمارے موڑوں سے کھیلنے والے اور ہم کو ہرا دینے والے، کہ عادل کیسے، وہ سب عادل تیار ہونے والا ہے، لٹھ لے کر کے سمندر میں ڈوبے گا مارے گا، سمندر گئے چپ رہو، چلیے ہر آدمی سمندر کو نہیں مار سکتا بھی، تو جو آدمی ملا ہوتا ہے وہ مار لیتا ہے اور نہ تو سمندر پٹک دیتا ہے، یہی حال علم کا، اگر اب آہستہ آہستہ مشق کر لو گے تو بڑے ہو کر میدان علم میں آ کر خوش کر لے گا، ورنہ بے کتنی محنت کرو گے، وہ محنت کیسے تم کو سازگار آئے گی، صحت خراب ہوگی، بیماریاں لگیں گی، اور جو اب سے محنت کیے ہوتا ہے وہ آگے چل کر کے فائدہ پتا ہے۔ عن زكريا بن ابي زائدة عن علي بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اول من يرفع راسه على النقط العاقله فاذا انا بموسى متعلق بالعرش فلا ادري كذلك كان بعد نقطي وبه قال پہلے ہی سے وہ ہوش میں تھے یا نقطہ سے بے ہوش ہو گئے پھر ہوش میں جلدی آ گئے۔ چلیے وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن ابي طلحه قال سمعت ابا قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفتين يرفعون قالوا يا ابا هريرة يرفعون يوما قال ابيض قال ارفعون سنة قال ابيض قال ارفعون شهرا قال ابيض ويبلى كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه فيه رقبه الا عجب عجب ذنبه الا عجب ذنبه عجب الذنب کمر کا آخری محرم، اس سے معلوم ہوتا ہے وہ نہیں گلے گا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں وہ بھی گل جاتا ہے، اس کا کوئی ریزہ ہے جو اصل اصول ہے وہ نہیں گلتا، اس کے اندر حیات کے آثار باقی رہتے ہیں اور پھر اسی سے اللہ تعالی شامل انسان کا ڈھانچہ دوبارہ تیار کر دیں گے، یعنی اسی کو بنیاد بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن قال مجاہد حامل مجاز مجاز اوائل السور، یعنی جو اوائل السور میں حروف مقطعات کی مراد ہے وہی حامیم کی بھی مراد ہے، آیا وائل سور میں جو حروف مقطعات واقع ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بعض تو کہتے ہیں یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ قرآن انہیں حروف کی جنس سے مرکب ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ بعض اسماء ذات پر دلالت کرتی ہیں، بعض اسماء صفات پر، اور بعض کہتی ہیں کہ یہ سورت کا نام ہے، اور بعضوں نے کہا کہ متشابہات کے قریب سے اللہ ہی ان کی حقیقی مراد سے واقع ہے. کہتے ہیں کہ بات کہتے ہیں کہ اسم ہے یعنی سورت کا اسم ہے، یہ قول شریح بن ابی اوفا، اسی طرح ہمارے ہندی نسخوں میں واقع ہوا، یہ قابسی کی روایت میں، لیکن ثواب شریح بن اوفا بغیر ادات کنیت کے. العرسی یذکرنی حامیم اور روم شاجر اللہ تعالیٰ حامیم قبل تقدم، یہ شخص مجھ کو سورہ حامیم یاد دلا رہا ہے جبکہ نیزہ اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس نے کیوں نہیں پڑھ لی تھی حامیم میدان جنگ میں آنے سے پہلے؟ اس سے استدلال اس طرح سے کیا کہ شریح بن اوفا نے حامیم کو یہاں اعراب دیا ہے، اگر اس نہ ہوتا تو اس پر اعراب کیسے آتا؟ جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو صاحب الامامت السودا کو کوئی قتل نہ کرے، یہ صرف اپنے باپ کے بر و صلہ کے اہتمام کی وجہ سے آ گئے ہیں، اور اس سے مراد محمد بن طلحہ ابن عبید اللہ اتفاق ہیں. جب وہ میدان میں آئے تو شریح بن اوفا نے ان کی طرف قلم اٹھایا، انہوں نے کہا حامیم، اور آیت کریمہ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ کو یاد دلایا. اس پر شریح نے کہا اب کیا یاد دلا رہے ہو؟ میدان میں آنے سے پہلے نہیں صاحب کو سوچ لیا تھا؟ کیا تمہیں یہ بات نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے اقارب ان کے سامنے ہم کو نہ کودنا چاہیے؟ لہو کی امید وسن کی طرف عائد ہے، اور لیس لہو دعوت سے مراد لیس لہو استجابت دعوت ہے. بلا ابن زیاد جب بھی بات کہتے تو جہنم کا تذکرہ کرتے ایک آدمی کہنے لگا بلا کیا ضرورت ہے ہر وقت تم جہنم کو ذکر کر کر کے لوگوں کو نا امید کرتے؟ چلیے اللہ تو لا تقنطوا کہتا ہے، اس کے باوجود میں جو ہے تقنیت کر سکتا ہوں، نا امید کر سکتا ہوں. ولكن سليم ويقول وان المسلمين هم اصحاب النار ولكنكم تحبونهم تبشروا بالجنه على مصابي اعمالكم. على مصابي اعمالكم، تم یہ چاہتے ہو برائی تو کرتے رہو اور جنت کی خوشخبری سنتے رہو، جیسے آج کل کے طلبا چاہتے ہیں نہ محنت کریں اور نہ آداب علم کی رعایت کریں اور مزہ ہوتی رہ پڑے تھے بڑے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا تھی، یہ تو تبلیغ والوں کی منزل ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ فلاں جگہ سے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے وإنما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار لمن أطاعه. جی ہاں، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو مبشر و منذر دونوں بنا کر بھیجا، مطیعین کو مبشر بالجنت کے حق میں مبشر بالجنت بنا کر بھیجا، اور نافرمانوں کے حق میں منذر بالنار. الحسيني وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم التيمي قال حدثني عروه بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اخبرني باشد ما كان المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبه اذا اخبر ركبه النبي معاذ فاخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اخبره بين عنقه فخنقه خنقا شديدا فاقبل ابو بكر فاخذ بمنكبه ودفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتخذون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حامل السجده وقال طاوس عن ابن عباس ايتيا طوان عاطيا قال ایتیا سرون آتیا قلتا تینا آتینا یہاں پر اشکال ایتیا اور تینا دونوں اتیان سے جو مصدر لازم ہے جس کے معنی آنا تو اس کی تفسیر آتیا اور آتینا کیسے کر سکتے ہیں جس کا مصدر اعطاء ہے جو متعدی ہے اس کا جواب یہ یہاں پر دو قراءتیں ہیں ایک ایتیا اور تینا مجرد سے اور دوسرے آتیا اور آتینا مزید سے اگر یہاں قراءت بھی مزید لی جائے تو پھر اس میں دو احتمال ایک احتمال یہ ہے کہ یہ مشتق ایتا ان سے ایتا کے معنی دینا اس صورت میں آتیا اور آتینا تصدیق کرنا بالکل ظاہر اور دوسرا احتمال یہ کہ ماخوذ ہے مواتات سے جس کے معنی ہے موافقت اس صورت میں آتیا اور آتینا کی تصدیق آتیا اور آتینا کرنا بھی ظاہر ہے کیونکہ موافقت کے معنی یہ ہے جس کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو پورا ہو اور اگر اس کو ہم قراءت مجرد کی تفسیر قرار دیں تو پھر اس میں دو احتمال ایک احتمال یہ ہے کہ یہ خطاب تصدیق ہے اور اس کے معنی ہیں کونا تم دونوں موجود ہو جاؤ اس صورت میں تو آتیا اور آتینا تفسیر نہیں ہو سکتی اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ خطاب بالمجی بما فیہما بما اودع فیہما ہے یعنی جو کچھ تمہارے اندر رکھا ہوا ہے تم اس کے ساتھ آ جاؤ یعنی اللہ نے شمس آسمان میں شمس قمر اور کواکب رکھے ہیں زمین میں نباتات رکھے ہیں یہ دونوں اپنے اندر کی مودع ودائع کو ظاہر کر دیں اس صورت میں آتیا اور آتینا تفسیر کرنا بھی واضح ہے چلیے وقال المنهار عن سعيد قال رجل لابن عباس البخاري الشريف من السورة معلق واقع ہوا لیکن بعض نسخوں میں آخر میں اس کی سند بھی آئی ہے حدثنا یوسف بن علی قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن یزید بن ابی انیست عن المنهار بهذا اور اس کو عبد بن عمید بن منذر یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں اور ابن منذا نے کتاب التوحید میں موصولا تخریج فرمایا چلیے قال رجل لي ابن عباس اجد في الطب اجد في القران اشياء تختلف علي یعنی مجھے قرآن کی کچھ چیزوں میں تعارض سا اور اشکال سا نظر آتا ہے چلیے قال فلا انصاب بينهم يومين ولا يتساءلون قال فلا انصاب بينهم يومين ولا يتساءلون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے پہلی سورہ مومنین کی آیت ہے وہاں کہا جا رہا ہے لا یتساءلون اور دوسری سورہ صافات کی آیت ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے یتساءلون اب بل چلو. ولا یکتمون اللہ حدیثا ربنا ما کنا مشرکین. پہلی آیت سورہ نساء کی ہے اس میں کتمان کی نفی ہے, اور دوسری آیت ربنا ما کنا مشرکین سورہ نعام کی ہے, اس میں صراحت کتمان کا ذکر ہے. فقد كتموا في هذه الآية وقال والسماء بناها إلى قوله دحاها فذكر السماء بناها إلى قوله دحاها. یہ سورہ نازعات کی آیت ہے, اس میں فذکر خلق السماء قبل خلق الارض, اس میں خلق السماء کو خلق الارض سے پہلے ذکر کیا گیا کہ ثم قال انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين الى طائعين. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے, اس میں خلق الارض کو پہلے اور خلق السماء کو بعد میں ذکر کیا گیا. فذکر فی هذه خلق الارض قبل خلق السماء. وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا فكانه كان ثم مضى. يعني آیات میں اللہ نے اپنی صفات کو پہلے ماضی سے ذکر فرمایا, اس کا مطلب یہ نکلا کہ ماضی میں اللہ نے صفات سے متصل تھے, بعد میں نہیں رہے. فقال فلا انصاب بينهم في النفقة الأولى ثم ينفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله فلا انصاب عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفقة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهم پہلے تعارض کا جس کا حاصل یہ تھا کہ ایک آیت میں تو تساؤل کا اس بات ہے, دوسرے میں تساؤل کی نفی ہے, یہ جواب دیا کہ اس بات کا تعلق نفع ثانیہ کے مابعد وقت سے ہے, اور نفی کا تعلق نفع ثانیہ سے قبل کا وقت ہے. چلو. واما قول ما کنا مشرکین ولا یکتمون اللہ فإن اللہ یغفر. اور دوسرا اشکال جو تھا, ایک آیت سے معلوم ہوا کہ وہ کتمان نہیں کر سکیں گے, اور دوسری آیت میں ہی کہ کتمان کریں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ انطاق جوارح سے پہلے پہلے کتمان کریں گے, اور انطاق جوارح کے بعد کتمان نہیں کر سکیں گے. جوارح کی شہادت سے پہلے کتمان ہوگا, اور جوارح کی شہادت کے بعد کتمان نہیں کر پائیں گے. فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم وقال المشركون تعالى نقول لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتمسك أيديهم فإن ذلك غريب أن الله لا يسمع حديثا وعنده يود الذين كفروا الآية وخلق الأرض في يوم ثم خلق السماء. تیسرا تعارض انہوں نے پیش کیا تھا کہ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلق السماء مقدم ہے, اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے خلق الارض مقدم ہے. ابن عباس نے اس کا جواب یہ دیا کہ جہاں تقدیم خلق الارض مراد ہے وہاں مادہ ارض مراد ہے, اور جہاں تقدیم خلق السماء مراد ہے وہاں آسمان کا تصویہ اور اس کی تکمیل مراد ہے. تو آسمان زمین کا مادہ پہلے پیدا ہوا, لیکن آسمان کی تکمیل وہ زمین کے دخل سے پہلے ہوئی ہے. تو مادت الارض مقدم ہے آسمان کی تخلیق پر, اور آسمان کا دخل اور پھیلانا اور مکمل کرنا مقدم ہے زمین کے دخل اور پھیلانا پر. ثم خلق السماوات ثم استوى الى السماء فسواهن في يومين اخرين ثم دخل الارض ودعيهما ان اخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والاكام وما بينهما في يومين اخرين فذلك قوله دعاها وقوله خلق الارض في يومين فجعلت الارض وما فيها من شيء في اربعه ايام وخلقت السماوات في يومين وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه دعيلا. يا حمقان في الماضي اس کی استعمال ہوا کہ اس سے مراد تسمیہ کا بیان ہے, یعنی اللہ نے ماضی میں اپنی کوئی اوصاف سے متصف کیا, اور پھر وہ ہمیشہ سے ان اوصاف سے متصف ہو. تو تسمیہ ماضی میں تھا, اس کا وقت ختم ہوا, اور صفت باقی چلی. وذلك قول اي لم يزل كذلك فان الله لم يرد شيئا الا اصاب به الذي اراد فلا يختلف عليك القران فان كل من عند الله. وقال مجاهد ممنون محسوب اقواتها ارزاق اقواتها ارزاق في كل سماء امرها مما امر به نقصات مشاهيم. مما امر به الله تعالى نے ہر آسمان کے اندر اپنے امر کو نازل فرما دیا, یعنی ہر ایک کو خاص خاص بات کو حکم کا فرمایا چلی. نحسات مشائما وقیدناهم قرانا قیدنا لهم قرانا اسی طرح یہاں پر واقع ہوا ہے, لیکن دوسری روایت میں قیدنا لهم قرآن کے بعد ہے کرنا ہوں بہن تتنظر ملائے تتن اور یہی سوال ہے چلیے. زمین نبات کی وجہ سے حرکت میں آتی وربت کے روپ اٹھ جاتی ہے اور پھر ہٹ جاتی ہے اور نبات نکل آتا ہے. وقال غيره من اقمام حين تطلع لا يمكن من مجاهد کی طرف عائد ہے, یعنی ربط کی تصویر غیر مجاہد سے منقول ہے. من اقمامها یہ پھل کوشوں سے پھٹ کر باہر آ جاتے ہیں. چلیے. لا يقول ان هذا لي بعملي انا محقوق بهذا سواء تطلع جب کہ وہ نکلتے ہیں کوشوں سے شگوفوں سے. چلیے. میں اپنے عمل کی وجہ سے اس کا حقدار ہوں. چلیے. سوال دلنا دل